ve ebihi ve sahibetihi ve beni. Kişi o gün kardeşinden, anasından, babasından kaçacak diyor. Eşinden, çocuklarından kaçacak diyor Allah Celle Celaluhu. Kaçmayacak işler yapalım. Yani mahşer yerinde amel defterlerimize bakmışlar ki tertemiz. Cennetlik beratı elimize verilmiş. Ya Rabbi çocuklarımı da isterim deme hakkımız var. Ya Rabbi eşimi de isterim. Ya Rabbi annemi isterim. Ya Rabbi babamı isterim ben. Ya Rabbi dostlarımı da isterim. Orada fayda verecek. İmanlılar için fayda verecek diyor Rabbim. Rabbimin acıdıkları müstesna, merhamet ettikleri müstesna diyor Allah Celle Celaluhu. Peki cehenneme giderlerse ne olacak? İnne şecerete zekkum taamul ethim. Günahkarların yiyeceği zakkum ağacıdır diyor Rabbim. Muhterem seyirciler, zakkum ağacını şehirlerin parklarında görürsünüz. Akdeniz kıyısı boydan boya zakkum ağaçlarıyla süslüdür. Kötü değildir ağaç. Güzel ağaçtır. Yeşili de güzel. Kırmızı, pembe ve beyaza çalan renkleriyle çiçekleri de çok güzel bir şeydir. Fakat ağzınıza almayın, denemeyin. Bir yaprağı, bir kazanı acıtacak kadar acıdır. Yani bir tek yaprağı. Cehennemdeki bu zakkum değildir der tefsirlerimiz. Ama bu dünyada bilinenden tarif edileceğinden Allah Celle Celaluhu zakkum ağacının günahkarların yiyeceği olarak cehennemde yiyecek zakkum ağacıdır. Kel mühli yağli fil budun. Karınlarda erimiş bakır gibi kaynar durur. Yer adam ama içeride bir ateş meydana getirir. Yani bakırın kap içerisinde kaynaması vardır ya, insanın midesinde de o öylesine, o potadaki bakır eriyinin hararetiyle yakıp duracaktır. Allah korusun. Kegalyil hamim, kızgın suyun kaynaması gibi kaynayacaktır midesinde kişinin. Muhterem seyirciler, bazı film yapımcılarının kalitesinden kaynaklanan sahneler vardır, güzel sahneler vardır. Hani biz burada ayet-i kerimenin anlatmak istediğini, ayetin orijinalinin manasını aynı ürperti içerisinde nakledemiyoruz. Hani film çekenler bir adamı bağlıyorlar, fırında yakacaklar. Bağlayıp fırına gönderme işlemi yapmıyorlar. Seyirciyi dehşete düşürmek için önce fırın gösteriliyor. Fırının alevleri her tarafa alıyor. Sanki evinizin içerisinde sizin ocağınız yanıyormuş gibi hissini veriyorlar. Sonra adamı, adamın gözlerini, sonra ateş, sonra adam, adamın gözleri ve yaklaşıyor, değdi diyecek. Bütün mesele seyircinin korkusunu kıpraştırma ve depreştirme işi. Allah Celle Celaluhu bunu yapıyor Kur'an'ında. Niye yapıyor? Korkutmak için değil. Daha can diyor bedenden ayrılmadı. Tedbirini al. Tedbir al. Başta birinci tedbir bu kalbe imanın yerleştirilmesi. Hocam iman ediyorlar Avrupa'da birçok arkadaş. Rabbimin tarif ettiği şekilde iman. Hani Firavun'un ilim adamları toplu halde iman ettiklerinde Rabbimize iman ettik demediler. Rabbimize iman ettik demediler. Rabbimize iman ettik demiş olsalardı, Firavun da Rablığını daha önce ilan etti. Bunlar da onu kabul etmişlerdi. O anlaşılırdı. Ama dediler ki, amennâ bi Rabbi Harune ve Musa. Harun'un ve Musa'nın bize tarif ettiği Rabbe iman ediyoruz. Biz dediler. Rabbim de, fe in amenu bi misli ma amentum bihi feqad ihtedev. Peygamber Efendimiz'e diyor ki Rabbim, eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayete ermiş olurlar. Peygamber Efendimiz'in imanı neydi? Allah'a iman, meleklere iman, ahirete iman, kadere iman, bütün peygamberlere iman. Bütün peygamberlere iman. Bütün kitaplara iman. Huduhu fa'tiluhu ila sevail cahim. Yakalayın onu. O inkarcıyı, suçluyu yakalayın ve onu cehennemin tam ortasına doğru sürükleyin. Sümme subbu fevqa ra'sihi min azabil hamim. Sonra kaynatılmış sudan üzerine başından aşağıya dökün. Zuk inneke entel azizül kerim. Hadi bakayım. Tat şu cehennemin azabını. Sen bir zamanlar çok güçlüydün ve de çok değerliydin. Buyur. Buyur. Kendini en üstün kabul eden, en değerli kabul edendin. Zakkumu çiğneyeceksin. Midene inecek. Midende bakır eriyiği gibi kaynayacak. Üzerinden de kaynar sular dökülecek. Çayınızı bile bardağınıza dökerken dikkat ediyorsunuz. Küçücük yavrunuzun eline, ayağına, tenine değmesin diye. Bazen dikkatsizliklerimiz oluyor. Onlara veya kendimizin bir yerine kaynar su değiveriyor. Bakıyorsunuz bir anda teniniz şişiveriyor orası. Kabarcık hale geliveriyor. Ve doktora gidiyoruz. Eğer biraz önemliyse doktora gidiyoruz. Bu dünyanın ateşi cehennem ateşiyle kıyaslanamaz. Öyleyse çocuklarımızın parmağına ateşin kibrit alevinin değmesinden ciğerimiz yanıyor bizim. Kaynar suyun bir damlası çocuğumuzun eline değse yüreğimiz yanıyor bizim. Öyleyse bu çocuklarımızı biz sevelim. Bu çocuklarımızı koruyalım. Yüreklerine Allah inancı, Kur'an'ın tarif ettiği şekliyle. Peygamber inancı, Kur'an'ın tarif ettiği şekliyle. Kitaplara iman, Kur'an'ın tarif ettiği şekliyle yerleştirilsin. Ahirete iman, Kur'an'ın tarif ettiği şekliyle yüreklere yerleştirilsin de, cehennem ateşi de, cehennemin kaynar suları da onun tenine, nazenin tenine değmesin. Yürekleri imanla dolsun da, yüreklere kadar sirayet edecek olan cehennem ateşi onlara dokunmasın. Mideleri halalla bu dünyada beslensin de cennet nimetlerine hazır hale gelsin ve zakkum ağacından beslenme mecburiyetinde kalmasın. İnne hâzâ mâ kuntum bihî temterûn. İşte sizin inkar edip durduğumuz şey bu. Yanım olur muymuş, cehennem mi olurmuş? Veya diriliş mi olurmuş? Biz dirilmeyeceğiz, ölüp gideceğiz, toprak olup yok olup gideceğiz diyordunuz ya, bu konuda da peygamberlerle veya onun varisleriyle çekişip duruyordunuz ya, işte bu sizin inkar ettiğiniz, çekişip durduğunuz, kabul etmediğiniz cehennem. İşte bu. Hocam daraldık, öyleyse biraz da cennetten bahsedelim diyorsanız buyurun. 51. ayet-i kerime: Rabbim, innel müttegine fî mekâmin emîn. Müttegî insanlar, yani Rabbimin emirlerine ve yasaklarına uygun hareket edenler, Rabbin sevgisini yitirmemek için her türlü gayreti gösterenler, çok güvenli makamdadırlar. يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدِسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ İpekten elbiseler, ince ipek, kalın ipekten elbiseler giyerler ve karşılıklı olarak dostlarla otururlar. Eşlerinizle, dostlarınızla, annenizle, babanızla, çocuklarınızla cennette ipekten elbiseler giymiş karşılıklı oturuyorsunuz. كَذَٰلِكْ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ Ve cennette onları biz hurilerle de evlendiririz diyorlar, diyor Rabbim. Şimdi burada erkek kadın ayrımı yapılmadan söylenir. Rabbim onları cennette evlendiririz derken, bazen günümüzde sorular sorulur, kadınlar da mı evlenecek? Evet, kadınlar da evlenecek, erkekler de evleneceklerdir. يَدْعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِن۪ينَ Ve orada her türlü meyvelerden güven içerisinde Allah Celle Celaluhu'dan isteyecekler ve onlara da o verilecektir. Rabbimden isteyecekler, Rabbim de onlara verecektir. لَا يَذُوقُونَ ف۪يهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْعُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ Orada ölüm yok. Orada ölüm yok diyor Rabbim. Hani dünyada bir defa öldüler ya, cennette ölüm de yok ve cehennem azabından da Allah onları korumuştur. فَضْلًا مِنْ رَبِّكْ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ Bu Allah'ın, Rabbinizin, Rabbin ona, onlara bir lütfudur. En büyük başarı da budur. Zalike huvel fevzul azim. İşte büyük başarı budur. Başarılı adam diyoruz ya, başarılı adam cenneti hak edecek işler yapan ve de hak eden insandır. Fe innema yessernahu bilisanike leallehum yetezekkerun. Rabbim diyor ki, bu Kur'an'ı senin dilinde biz kolaylaştırdık. Ola ki onlar öğüt alırlar. فَرْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ Onların başına gelecek olanları bekle. Onlar da bekleyip duruyorlar. İnkarcılar inkarında devam etmekle kendi belalarını bekliyorlar. Ama biz onların da başına cehennem belası gelmemesi için onların canları bedenlerinden ayrılmadan yüreklerine imanın girmesi, amelle bütün vücutlarını, ellerini, dillerini, bellerini süslemeleri, haramdan, yalandan, şirkten, dolandan uzak durmaları için özel gayret göstermemiz gerekiyor. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.